Reklamy. Minęła 11. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na najważniejsze wiadomości. Justyna Mączka. Prawie 200 Polaków, którzy uciekli z ogarniętej walkami Ukrainy, będzie dziś w Polsce. To już ostatnia część ewakuacji. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych znów protestują w Warszawie. Twierdzą, że rząd wykluczył ich z rozmów o ich problemach. Prorok Mahomet twierdzi, że jest Charlie i że wszystko zostało wybaczone. Tak wygląda okładka najnowszego wydania Charlie Hebdo. Pierwsze samoloty z Polakami ewakuowanymi z Donbasu są już w powietrzu. Po południu z Charkowa odlecą jeszcze dwie maszyny. Do kraju wróci dziś w sumie 178 osób. To jest ostatni etap ewakuacji osób polskiego pochodzenia z terenów ogarniętych walkami na wschodzie Ukrainy. A ewakuacja odbywa się przy ścisłej współpracy polskich służb dyplomatycznych z władzami ukraińskimi. Na dobrą współpracę ze stroną ukraińską zwraca uwagę rzecznik Polskiego Resortu Spraw Zagranicznych Marcin Wojciechowski. Administracja ukraińska pomagała zarówno na pierwszym etapie w trakcie transportu z terenów kontrolowanych przez separatystów, jak i w załatwieniu procedur, wszelkich zgód związanych z transportem do kraju. Służby państwowe Ukrainy pomagały także ewakuowanym Polakom w szybkim załatwianiu formalności obowiązujących ich jako obywateli ukraińskich. Mogliśmy liczyć na przyspieszony tryb wyrobienia dokumentów dla tych osób, które nie miały paszportów zagranicznych. Ewakuacja osób polskiego pochodzenia z ogarniętego działaniami zbrojnymi Donbasu do Polski zakończy się dzisiaj po południu. Krzysztof Renik, Charków, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że samoloty przylecą po południu do Malborka. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych znów protestują w Warszawie. Kilkadziesiąt osób z Pomorza i Kujaw zebrało się przed kancelarią premier Ewy Kopacz. Mama niepełnosprawnego Kuby Storunia tłumaczy, że rozmowy z rządem trwają od ubiegłego roku, ale głos rodziców przestał być brany pod uwagę. Na tych podstolikach okazało się, że głos po prostu mają tylko fundacje i stowarzyszenia, które są związane z ministerstwem i dostają po prostu duże pieniądze. Oczywiście nie mówię tu o wszystkich i te osoby zasiadają właśnie na tych podstolikach. My, rodzice, straciliśmy głos na podstolikach, które były wynikiem protestu sejmowego. A rodzice chcą m.in. indywidualnej pomocy dla tych rodzin, w których są niepełnosprawne dzieci. Czyli oczekujemy tego pracownika gminy, z MOPS-u, który zbada i zrealizuje potrzeby. Nasze dzieci są zamknięte w domach, bo nie mają podjazdów, bo są one nieosiągalne. Są w domach po całej ścieżce edukacyjnej, bo nie ma pracy dla takich osób, nie ma ośrodków. Rodzice dzieci nie w pełni sprawnych chcą też dostępu do rehabilitacji i specjalistów bez kolejek. Dziennikarze Charlie Hebdo pokazali najnowszą okładkę tygodnika, który trafi do kiosków jutro i będzie to pierwszy numer po zamachu na redakcję satyrycznego tygodnika, w którym zginęło 12 osób. Na okładce nowego wydania jest rysunek proroka Mahometa. Trzyma on tabliczkę z napisem „Jestem Charlie”. Po jego policzku spływa łza, a napis nad nim głosi „Wszystko zostało wybaczone”. Charlie Hebdo tym razem będzie miało nakład 3 milionów egzemplarzy. Zwykle było to 60 tysięcy. Tygodnik po raz pierwszy opublikował karykatury proroka Mahometa w 2006 roku. Ma kilometr wysokości i jest prawie pionowa. Dwóch Amerykanów wspina się na jedną z najtrudniejszych ścian świata i najgorszy etap wejścia na kalifornijską górę El Capitan mają już za sobą. Przejście Dawn Wall, Ściany Świtu, czyli najtrudniejszej wielowyciągowej drogi na świecie, stało pod znakiem zapytania. Kevin Jorgensen, partner prowadzącego wspinaczkę Tommy Caldwella, nie mógł poradzić sobie z trudnościami technicznymi. Przez tydzień tkwił w jednym miejscu. Tomek Bender, Polak mieszkający w Kalifornii, który dwukrotnie wspinał się tą trasą, twierdzi, że jest to brutalna droga. Kilometr ściany jest często słabo urzeźbiona. Nie ma naturalnych pęknięć. Amerykanie zdecydowali się na technikę free climbing, gdzie sprzęt górski służy wyłącznie do asekuracji, a do przejścia używa się tylko rąk i nóg. Caldwell i Jorgensen skarżą się na poranione dłonie. Skóra zaczyna pękać i krwawić już po kilku godzinach wspinania, wyjaśnia Tomek Bender. Kontakt skóry ze skałą, to jest dość szorstki granit, jest po prostu zabójczy po paru dniach. Mimo problemów Amerykanie są coraz bliżej szczytu. Projekt, do którego przygotowywali się od 6 lat, może zostać zwieńczony sukcesem już jutro wieczorem. Dla Polskiego Radia Magda Gacyk, San Francisco. Kończymy serwis Trójki i kolejny jak zawsze w samo południe. Zapraszamy.

Dido sprzed lat, Hunter na początek tej trzeciej godziny do południa. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, wracając do tematu książki Normana Lewisa, Głosy Starego Morza, że lista osób, które otrzymają od nas egzemplarze, pojawi się na stronie programu trzeciego internetowej. Dziś po południu w artykule będą te nazwiska zawarte, które będzie opracowaniem opowieści o tej jakże pięknej książce o Hiszpanii sprzed, już ponad 60 lat. To teraz na naszej antenie pan, który w roku 2014 wygrał wszystkie możliwe plebiscyty na antenie programu trzeciego. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Syreny. 15 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. W studiu Grażyna Dobroń. Dzień dobry. Dzień dobry. Słowo syreny to od razu mam skojarzenie. Zapala mi się czerwone światło i właściwie do tego tematu, który mam dzisiaj, to warto by nam się w pewnym momencie zapaliło to czerwone światło, bo dzisiaj o tym, że wszystko jest na sprzedaż. Co można sprzedać albo kupić, albo wymienić? Ciało, moje ja, kontakty, osobowość. Wiele milionów ludzi żyje właśnie w taki sposób. Doskonalą się za każdą cenę, w każdym celu, ale nie dla rozwoju, nie dla siebie, nie dlatego, żeby poprawić więzi między sobą, swoim partnerem, między sobą i dziećmi, ale po to, by więcej zdobyć, kupić, sprzedać, No i mieć tego i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. Erik Fromm tak to ujął w swoim książce Testamencie Mieć czy Być. W systemie kapitalistycznym XX wieku nastąpiła przemiana charakteru społecznego. Wytworzył się charakter merkantylny, osobowość merkantylna. Charakter, który opiera się na traktowaniu siebie jako towaru, a własnej wartości jako wartości wymiennej. Szukamy winnych. No gdzie to się zaczyna? Merkantylizm zaczyna się w rodzinie i w szkole. To system kar i nagród. Doktor Ewa Jarczewska-Gertz, psycholog. Oczywiście no, on ma swoje pozytywne strony, bo faktycznie dość szybko zauważamy, że jeżeli po danym zachowaniu występuje nagroda, powinniśmy intensyfikować to zachowanie, a jak po nim występuje kara, no to powinno ono zanikać. Problem polega na tym, że nie będziemy całe życie gratyfikowani za pewne rzeczy. Badania pokazują, że w momencie, kiedy się tę nagrodę czy karę odstawi, zachowania brak. Czyli my uczymy ludzi, że oni mają robić coś nastawionego na wynik, żeby dostać jakąś nagrodę albo uniknąć kary, a nie dlatego, że proces jest ciekawy. Dzieci są uczone, że zdobywanie wiedzy powinno być skupione wokół wyników, ocen, a nie wokół tego, że świat jest przeciekawy, że to jak działa, nie wiem, samochód, czy jak to się dzieje, że biorę telefon komórkowy, dzwonię i komunikuję się z innym człowiekiem, że to jest ciekawe. Więc ten system edukacyjny powoduje, że właśnie jest ta tresura, czyli my skupiamy się na nagrodach i karach. A to potem powoduje, że my tak za tymi nagrodami podążamy. Czyli w związku z tym osobowość merkantylna, ona się będzie rozwijać jako jeden z głównych filarów ludzkiego gatunku, ludzkiego rodzaju? Ja powiem tak, zawsze jak jest pewna teza, rośnie pewne zjawisko. Pojawiają się środowiska, które chcą jakby mu przeciwdziałać. Myślę, że jednak jest cały czas tendencja wzrostowa i pewnie ona zostanie utrzymana, ponieważ my mamy jeść coraz więcej, my mamy kupować coraz więcej, coraz częściej zmieniać samochody, coraz częściej zmieniać komputery. No niestety te komunikaty płyną ze świata. Ja coraz częściej spotykam się też jako nauczyciel akademicki, jako psycholog praktyk z tym, że ludzie mówią, zrobię eksperyment. Przez 3 miesiące nie będę w ogóle chodzić do galerii handlowej. I nagle się okazuje, że ja niczego nie potrzebuję, że ja wszystko mam. A jeśli chodzi o kontakt człowieka z człowiekiem, no tu też jest coraz więcej wśród młodych ludzi tych osobowości merkantylnych. Przecież to jest stare jak człowiek. Dlatego ja bym chciała na to zwrócić uwagę, że zmieniły się środki i zmieniła się może nie tyle powszechność, co skala tego zjawiska. Ale w głowie to ale przez wieki Ale w głowie idzie. Przez wieki. Przecież tak naprawdę istniało coś takiego jak reguła wzajemności. Ja daję tobie to, a ty mi dajesz to. Kobieta dawała na przykład mężczyźnie, nie wiem, urodę, dobre geny, możliwość urodzenia dziecka, a on jej dawał bezpieczeństwo finansowe. Tak, a teraz ty jesteś osobno, jestem osobno i jeszcze jesteśmy razem. Mamy część wspólną. I trudno się bardzo wielu ludziom do tego przystosować, bo dalej działa ten mechanizm, dokładnie, który mamy od wieków. Znaczy ja powiem w ten sposób, że no i co z tego, że my się nie widzimy bezpośrednio, że my mamy ten kontakt wirtualny, ale przecież mamy ten kontakt. I właśnie teraz ja mam jeszcze więcej znajomych i mogę pozostawać w kontakcie z jeszcze większą liczbą ludzi. Tylko ja bym na przykład zwróciła uwagę na to, że statystyki dotyczące na przykład depresji młodzieńczej nie spadają, tylko rosną. Więc co zawalamy? Tet a tet. Tak, no ten bezpośredni kontakt. Jeżeli spojrzymy komuś w oczy, znacznie trudniej jest go okłamać niż wtedy, kiedy siedzimy przed monitorem komputera i... Ale co, zmieniają się tam od razu i potrzeby, i zachowania? No bo układ nerwowy na pewno lepiej pracuje, ale może się nam zmienić osobowość, jeśli jesteśmy bliżej, prawdziwiej z drugą osobą? To też zależy od tego, na co jesteśmy nastawieni. Jeżeli jesteśmy nastawieni na doświadczanie relacji, na doświadczanie życia, wówczas to redukuje tę postawę merkantylną. No i w obronie własnego szczęścia, własnej radości, własnych potrzeb, otwartości serca, dobrej sfery emocjonalnej, no warto się zastanowić, gdzie jest ta granica. No i to jest taka refleksja moja dla Państwa dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest 13 dzień stycznia, a to jest Dzień Dobrego Słowa, więc starałam się tak, jak najlepiej, żeby te słowa po prostu gdzieś tam wpadły i nie tylko wypadły, nie tylko stały się obiektem, nie wiem, manipulacji, ale również, żeby zapadły głęboko tu w serduszku. Od nas wiele zależy. Tu mamy akurat wybór. Mimo tych innych wartości, mimo reguł, mimo wychowania, mimo wszystko. Można przecież inaczej. Z dobrym słowem, Grażyna Dobrze. Dziękuję ci bardzo. Kłaniam się. Can't do it, thou can't do it, thou can't do it, thou can't do it, thou can't do it. Can't Do Without You, Caribou z płyty z roku 2014. Program trzeci, 24 minuty po 11. Jutro idziemy do kina. To jest komunikat dla mieszkańców Warszawy i okolic. Możemy spotkać się w kinie Muranów w Warszawie na specjalnym trójkowym pokazie filmu Cuda. Filmu, który otrzymał Grand Prix na festiwalu w Cannes. Grand Prix Cannes 2014 oczarował członków jury. Zachwycili się nim między innymi Sofia Coppola, Jane Campion i Nicholas Winding Refn, a to jest film młodej reżyserki Alice Rochtwacher. Opowieść o czterech siostrach, o lecie, którego większość upływa rodzinie na tradycyjnej produkcji miodu, ale też o rodzinie, której z trudem udaje się wiązać koniec z końcem. Jednak po raz pierwszy, jak czytam w opisie tego filmu, surowe reguły narzucone przez ojca ulegną rozluźnieniu. Dlaczego tak się stanie? Odpowiedź na te i inne pytania w filmie Cuda. Jutro o 18.15 w kinie Muranów w Warszawie ten film do zobaczenia na ekranie m.in. Monika Bellucci. Zapraszamy. 22.7 Trójek. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest.

Jak można się już pewnie domyślić, tym razem połączymy dwa bardzo odległe ze sobą muzyczne światy, ponieważ Francesco Tristano planuje właśnie opublikowanie kolejnej płyty w swoim dorobku, na której obok wspomnianego już Morrisa von Oswalda pojawi się również Carl Craig, legenda techno z Detroit. Słuchacze Potrójnego Pasma pewnie pamiętają, że w 2010 roku wytwórnia Infine opublikowała płytę Idiosynkrazja, a jej producentem był właśnie ten Amerykanin. Dla przypomnienia, przed nami drobny fragment Idiosynkrazji. Jak się okazuje, fortepian daje olbrzymie możliwości, także na polu elektronicznej muzyki tanecznej, co można stwierdzić na przykład słuchając Idiosynkrazji. Dobrze jednak, kiedy za takie eksperymenty biorą się pianiści z klasycznym wykształceniem, bowiem jak Państwo pewnie przyznają, najpierw trzeba poznać podstawy, aby potem eksperymentować. A te podstawy w dorobku Tristano są solidne, bowiem jest on absolwentem Juilliard School. Poza Nowym Jorkiem studiował również w Brukseli, Paryżu i Rydze, a jako 19-latek zadebiutował z Rosyjską Orkiestrą Narodową, z którą nagrał 5. koncert fortepianowy Siergieja Prokofiewa. Ale poza muzyką klasyczną, Francesco fascynuje się muzyką elektroniczną i tym, co powstaje na przecięciu klasyki i muzyki nowoczesnej. Pod koniec ubiegłego roku wytwórnia Get Physical Music, kierowana przez panów z zespołu Bookashade, opublikowała pliki z najnowszego maxi-singla Tristano Piano Hats and Stabs. Wśród nich znalazł się również utwór The Minor Loop, będący połączeniem tych skrajności. Tak brzmi jeden z utworów Francesco Tristano, Morrisa von Oswalda i Carla Craiga. Piano Hats and Stabs. Winylowy maxi-singiel jeszcze w styczniu zostanie wytłoczony w wytwórni Get Physical Music i kiedy tylko pojawi się na Myśliwieckiej, przedstawię go Państwu w dużym wydaniu audycji. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Michał Malgański za 26 minut 12. To teraz zespół ABC. Pod nogami masz asfaltowe łąki, wielki kwiat.

Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalu ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa, miele, młyn. Stojąc tu i obmacując błot, Arlekin gorzko, kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety, niestety, niestety. To Afro Kolektyw. Za kilka minut przeniesiemy się na Podole. To będzie kolejny odcinek najnowszej, ostatniej powieści Olgi Tokarczuk, ale po 12 na naszej antenie, w za, nawet przeciw, ważne pytanie, myślę. Jestem ciekaw, jak potoczy się dyskusja. Kuba Strzyczkowski dziś zapyta państwa o to, czy warto wprowadzać ustawę o umowie partnerskiej. Premier Ewa Kopacz zadeklarowała, że jeszcze w tej kadencji Sejm zajmie się takim projektem. Zobaczymy. Pytania i odpowiedzi dziś w audycji za, nawet przeciw, o ustawie o umowie partnerskiej. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu Kuby Strzyczkowskiego. To 5 minut po południu. And why? Sweathead to Morrissey, a kto zakończy nasze dzisiejsze spotkanie? Tom Petty. Zofia Kruszewska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie w Do Południa. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. I oto Polska, XVIII wiek. Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Mgły, fragment siódmy. O połkniętym amulecie. W nocy, gdy wszyscy już śpią, Elisha Shore przy świetle świecy pisze na małym skrawku papieru litery. Hej mem taw nun hej, hamtana, czekanie. Haja w białej nocnej koszuli staje na środku izby i rysuje w powietrzu wokół siebie niewidoczny dla oczu krąg. Tam unosi papierek nad głowę i tak stoi z zamkniętymi oczami długą chwilę. Jej usta poruszają się. Dmucha weń kilka razy. Potem starannie zwija papierek w rurkę i wkłada do drewnianego pudełeczka wielkości paznokcia. Stoi jeszcze dłuższy czas w milczeniu z pochyloną głową, żeby zaraz potem, pośliniwszy palce, przewlec rzemyk przez dziurkę amuletu i wręcza amulet ojcu. Ten ze świecą w ręku sunie przez śpiący dom pełen skrzypienia i pochrapywań, przez wąskie korytarze do pokoju, gdzie położono jętę. Zatrzymuje się przy drzwiach i nasłuchuje. Widocznie nic go nie niepokoi, bo delikatnie otwiera drzwi, które poddają mu się pokornie, bez jednego dźwięku i odsłaniają małe, ciasne wnętrze, oświetlone ledwie oliwną lampką. Ostry nos jęty mierzy śmiało prosto w sufit i rzuca na ścianę wyzywający cień. Elisza musi przez niego przejść, żeby założyć umierającej amulet na szyję. Kiedy się nad nią pochyla, jej powieki zaczynają drżeć. Elisza zamiera w bezruchu, ale to nic. Widocznie kobieta śni. Oddech ma tak lekki, że prawie niezauważalny. Wiąże końce rzemyka i wsuwa amulet pod koszulę staruszki. Potem odwraca się na palcach i bezszelestnie wychodzi. Kiedy światło świecy znika za drzwiami i słabnie w szparach między deskami, jęta otwiera oczy i słabnącą ręką wymacuje amulet. Wie, co tam jest napisane. Przegryza rzemyk, otwiera pudełko i połyka zapisany skrawek jak pigułkę. Jęta leży w ciasnym pokoiku, gdzie służba przynosi bez przerwy okrycia gości i kładzie je w nogach łóżka. Gdy w końcu zaczynają grać gdzieś w głębi domu, jęta jest już ledwie widoczna spod sterty płaszczy. Dopiero gdy przychodzi tu Haja, robi z tym porządek i płaszcze lądują na podłodze. Haja nachyla się nad starą ciotką i wsłuchuje się w jej oddech. Jest taki słabiutki, iż wydaje się, że motyl spowodowałby machnięciem swoich skrzydeł silniejszy ruch powietrza, ale jej serce bije. Haja, lekko zarumieniona od wódki, przykłada ucho do piersi jęty, do wiązek amuletów, sznurków i rzemyków i słyszy delikatne bom, bom, bardzo wolne, oddalone jedno od drugiego o cały oddech. Babciu jęto, woła ją cicho Haja i ma wrażenie, że w pół przymknięte oczy staruszki drgnęły, że poruszyły się źrenice, a na ustach pojawił się jakby uśmiech. Jest to uśmiech zbłąkany, faluje. Czasem kąciki ust unoszą się, czasem opadają i wtedy jęta wygląda jak nieżywa. Dłonie ma letnie, nie zimne, skórę miękką, bladą. Haja poprawia jej włosy, które wyszły spod chustki i nachyla się do jej ucha. Czy ty żyjesz? I znowu na twarzy starej kobiety pojawia się skądś uśmiech, który trwa chwileczkę i zaraz znika. Haje wzywają z daleka tupot nóg i wysokie dźwięki muzyki, więc całuje starą w letni policzek i biegnie tańczyć. Do izby jęty dochodzi rytmiczne przytupywanie. Weselnicy tańczą, choć tutaj nie słychać już muzyki. Utknęła w drewnianych ścianach, rozbiły ją na pojedyncze pomruki kręte korytarze. Słychać tylko bum-bum tanecznych kroków, a od czasu do czasu piski i pokrzykiwania. Przyjęcie czuwała jakaś starsza kobieta, ale rozochocona weselem w końcu sobie poszła. Jęta też jest ciekawa, co się tam dzieje. Odkrywa zaskoczona, że z łatwością może wysunąć się ze swojego ciała i zawisnąć nad nim. Patrzy wprost na swoją twarz, zapadłą i bladą. Dziwne uczucie, ale zaraz potem odpływa. Sunie wsparta na podmuchach przeciągu, na drganiach dźwięku. Przenika bez trudu przez drewniane ściany i drzwi. Jęta widzi teraz wszystko z góry, a potem jej wzrok wraca pod przymknięte powieki. I tak jest przez całą noc. Uniesienie i powrót w dół. Balansowanie na granicy. Męczy to jęte. Właściwie nigdy się tak nie napracowała. Ani przy porządkach, ani w ogrodzie. Dziwne, jej myśli owiewają całą okolicę. Wiatr, mówi jakiś głos w jej głowie, zapewne własny. Wiatr to jest wzrok umarłych, kiedy patrzą na świat stamtąd, gdzie są. Widziałaś kiedy pole traw, jak się kłania i słania? Zapewne patrzy na nie właśnie któryś z umarłych, chciałaby powiedzieć do Hai, bo gdyby zliczyć wszystkich umarłych, to okazałoby się, że jest ich dużo więcej niż żywych na ziemi. Ich dusze już się oczyściły wędrowaniem w wielu żywotach i teraz czekają na Mesjasza, który przyjdzie dokończyć dzieła, i patrzą na wszystko. Dlatego na ziemi wieje wiatr. Wiatr to jest ich baczny wzrok. Po chwili spłoszonego wahania i ona dołącza do tego wiatru, który przelatuje nad domami Rohatyna i małych skarlałych osad, nad furmanami, co przycupnęli na rynku w nadziei, że zdarzy się im klient, nad trzema cmentarzami, nad kościołami, synagogą i cerkwią, nad rohatyńskim gościńcem, i pomyka dalej, poruszając pożółkłe trawy na wzgórzach, najpierw chaotycznie, bez ładu i składu, a potem jakby uczył się kroków tańca, gna wzdłuż koryt rzek aż do Dniestru. Tam zatrzymuje się, bo Jente zdumiewa maestria krętej linii rzeki, jej esy floresy, jakby zarysy liter Gimmel i Lamet. I potem zawraca, choć wcale nie z powodu granicy, która zmówiła się z rzeką i oddziela od siebie dwa wielkie państwa. Bo przecież wzrok Jenty ma za nic takie granice. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Powieść opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, Bon Voyage. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Chleb żytni na naturalnym zakwasie tylko po 1,49 zł za sztukę. A ciepłe pszenne bułki jedynie po 39 groszy za sztukę. Więc przyjdź po chleb żytni za 1,49 zł i po bułki pszenne za 39 groszy. Lub po kruasanty, bagietki, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pierwa. Bo w Lidlu mamy dla każdego jego ulubione.